القول وأن الإيمان نانيو گمني اك گم يالا قولن كاد لاي دون واخ لاي دون باللسان تي لوي ت موي كلمه الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واخ جوجو تي لوي واخلاص اك سلال بالقلب تي خول فك nga gem ko nen ko waxe ci sa lamiñ deug sa xol deugal fokk mo am ci wa amalun ak jef bil jawarih ci cier jefe lu deppo li nga gem nga gemé ni yalla rek lañu wara jaamu wax ko ci sa lamiñ say cierit di jaamu yalla mom rek te du jaamu lenen lolu yett yoyu neena moy ngem gu mat lolu fekkon am ño xamne dañu daan japp ni ngeum ci xol rek la ne dafa war nga wax war nga jëf yenen yaari wartef la waye ngeum ci xol rek la ne ni ngeum kat ngeum ci xol beek wax ci lamiñ rek jëf ci cër yi ni mu wax mom ñu dalu wuté ci baaw ndax ngeum dana mëna wañiku wala mënul wañiku am ñu ni manu la wañiku ndax moy tasdiqul qalbi deugal gi sa xol deug lolu nak su manke rek dal di nek weddi mbasi ki sakate yoy yep dotu ngam am ñu ni akay bu de deugal gi dong ci xol la nekit man na yokku man na wañi deng ndax neena ñu genn ni sax man na tajriba ci bopam tang bo xani ci la ngam non gënona deugar tang sangam nga xamni amna tang bop li nga mom di yox yoxi ci dara taraddud fi nafs amna tang bop ngam gu yaqeen gu deugar man nako do lolou neñ ken sax man waye nak ñi wax ni wax ak pass pass beek wax jeek jëf ji moy ngam koku warul yalla ken di werante fofu nan est ce que ngam man na yokko du yokko comme yoy ci la kay xat an dana yokku dana yok comme ni borom risala wax kon nak yokku ga ci jëf yi lay ne ni borom risala neena yokku ga wañi ga ci jëf yi lay ne amma kon mel na mom tasdiqul qalbi mom ben la mo tax lolu lani ya yasidu day yokku ngam mom ngam bi ziyadati a'mali ci doli ko ay jëf waye nak wayanqusu dana wañi ko bi naqsiha ci wañi ko jëf fayakunu du nek fiha ci wagniku jefja ci lay nekke naqsu wagniku ngam wabiha ci doliku jefja ci lay nekke ziyadatu doliku ngam waw suko defé bu fekke jefje yep ci la mom amul sik waye nak bu boba ndax jef yu gën ñe barenté niki ki limuy julle ak limuy war ki mom du julli luñ toll du ko war masalan ndax lolu moy yokku gi wala det bu jëf yi yokko deugal gi xol bi deugalon ci bopam moy yokku gëna for masalan mu doonon ilmul yaqin dama doon ba doon aaynul yaqin wala mu gëna door gëna for ba nek haqqul yaqin wa ala kulli halin bu ande jef ji mom dolute ak wagniku mom warna manane wala yakmulu du mat qawlun ab wax bil iman ci ngam qawlul iman waxu ngam yalla kalimatu gu tektale ngam te moy ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah waxu ngam du mat nak ba doy sek illa bil amali ludul fa ande jef wala qawlun wa amalun du jegeni wax ak jef yeb bu ande du tax mu daldi doy illa bi niyyatin ludul mu andak yene wala qawlun wa amalun wa niyyatun du jegeni wax ak jef ak yene buñu ande rek doy illa bi muwafaqati sunnati ludul ci depp ak sunnati yonen wa illa wax ak yene ki le ci lo xani bi dala neena koko tam du mat day don jef ju manke wa annahu an yufas ni mom day la yakfur du don efer ahadun kenn ñu diko tuddé yefer bi bi zambin ci sababu bakar bu mu def lu mu graw graw dem bakar la budul shirk rek shirk mom dafa passé bakar modi kufur waye su dé bakar lu mu reey reey neena du tax nit ki wara don yefer ñi diko ko tuddé ko xani min ahlil qiblati ma ngi bok ci julit ni ahlul qibla moy ahlul islam rek wa anna shuhada ñu gëm ni shuhada wi moy ñi nga xamni shahid moy ku dé fi sabilillahi ci jihad yalla pour taxawal kawel diine ci la ko yefer yara lool moy shahid ñu xamni ñom ñoñu ahya'un ñuy dund lañu bi nasil qur'an inda rabbihim fasin borom yursaquna ñu di leen wërsegal min qawlihi ta'ala wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yursaqun wa arwaha ahli sa'adati nukhamni ay ruhi ñinga xani ñoy ñattexe baqiyatun ruyu desla na'imatun yu xewula ganaw biñu de ila yawmi yub'asuna ba ca bis bañu len di dekkal fañu ne ci barzakh seen xewala nga len fay fek ba kera bañuy tek xewalu ruhi wa arwah ahli ash-shaqawati ay ruhi ñi nga xani ñoy ñattexe di nara dekk safara seen ruh ya mu'adabatun yu ñu bugal lay doon gannaaw bi ñu dee ila yawmi din ba ca bisu pay ba a'udhu billah wa anna almu'minina ak ñu gëm ni ñi nga xam ne ñooy ñu gëm yàlla day yub'asuna yuftanuna def na leen nattu fi quburihim ci seeni bàmmeel wa yus'aluna te ñu di leen laaj kon yus'aluna dafa mel ni moom atfu tafsir la ci yuftanuna laaj ji ku doon sa borom loo doon sa téere kan moo doon sa yoneen yusabitu dana saxal ci kalimatu ngëm allahu yàlla alladina amanoo ñi nga xam ne dañu gëmoon bil qawli thabiti ca wax ju sax ja nga xam ne moo di tawxid fi kalimatu tawxid fi lxayaati dunia ci dund àdduna ñooñu yàlla dana leen saxal fi lxayaati dunia wa fi laxirati yàlla nanu ca bokk wa anna ala alibadi ñu gëm ni nekk na ci jaami xafadatan ñu leen di wattu ay malaaka yoo xam ni ñoom la leen yàlla booleen ñooy garde seen i jëf ak seen i wax di ko bind xafadatan way wattukat yaktubuuna ñoo xam ni dañuy bind amaalahum seen i jëf wala yasqutu du rat chey un dara min zalika ci seen jëf yooyu an ilmi rabbihim di walis xam-xamu seen borom dara du ca rot réer xam-xamu yàlla wa anna malaka almawti ak nu gëm ni malaaka bi nga xam ni mooy yore raybakan azraïl ne malakul maut yaqbidu day jël day kap al arwaxa ruuxya bi idni rabbihi ci ndigalal boroomam bi jegeeni kàttanu boppam rek wa anna xayra alquruni nu gëm ni ngën ji qarnu yi ngër ji waa jamono ju ne mooy alqarnu waa jamono ja alladina ña nga xam ne ra'aw ñoo gisoon rasulallahi yonentu yàlla salallahu alayhi wa sallam wa amanu bihi te ñu gëmoon ko te ñooñu la ñu wax saxaaba qarnu saxaaba ñoo gën saxaaba kalimatun min alsuxba suxbatu mooy àndaale ñu tudde leen suxba turu suxba wasa fi leen suxba ngir ànd gi ñu daan ànd ak yonent ci diineem ak yëngatuy diineem yépp ñu di leen wax saxaabatu ismu jam'i saaxibin kenn ki mooy saaxib wa amanoo bihi te ñu gëmoon ko loolu waa jamono boobu ñoom la ñu tudde saxaaba képp ku ko gëmoon te gisoon ko ba muy dund donte li mu ànd ak moom yàggul sax kooku bu fekkee ma ngay dund ba dee ci loolu kooku la ñuy wax saxaabi ki ko gisoon ki nga xam ni jëtt ko woon a gis lu mu ko gëm-gëm ni ki Najashi ci Habasha ba dee ci ngëmam ga du tax ñu wax ko saxaabi ki nga xam ni gëmoon na ko waaye gisoon na ko dëkkoon ak moom waaye gëm ko woon kañ la gëm gannaaw bi mu génnee àddina la door a gëm gannaaw ga te loolot nit ñu bare dal na leen mu gëm gannaaw bi yonent bi génnee àddina nekk jullit kooko turu saxaabi raw na ko du ko doon ki nga xam ne nag gisoon na ko àndoon ak moom ba turu saxaabi saxoon na ci ñeel ko waaye gannaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam jógee àddina dafa génn lislaam gannaaw ga te looloot am na ñu mu dal li ki ahlu ridda ba dee aale kéefaram kooko turu saxaabi bu ñuy tudd saxaabi di leen ñaanal kooka turam far na ca bokkatu ca ki nga xam ni gisoon na ko la àndoon ak moom ba turu saxaabi ñeeloon saxoon ñeel ko mu defi nekk ba yonent bi jóge fa kooku bu fekkoon ni dafa génn lislaam murtadda nekk murtadda waaye du gaatoon na ci lislaam ba bi jësaat yonent bi àndal teg feeg moom kooka gannaaw gi turu saxaabi kay amul sikk ni ma ngi ci moom waaye nag ki nga xam ni moom dafa àndoon ak moom gannaaw gay bi fi yonent jógee ba yeggal mu murtad génn lislaam ni ki ahlu ridda waaye it yàlla yaram na ko ba dafa mujj dellu si ci lislaam bay jullit kooku lañu naan moo ndax kooku nag moom des na ko tuddee ci saxaabi wala duñ ko tuddee kooku la xilaaf bi am am ñu ne waaw danañu ko tudde li anna alxadda saadiqun aleyhi xaddu saxaaba mooy ki gisoon yonen àndoon ak moom moo xam ànd ba yàgg naam yàggul te dee ci ngëbam ñu ne yett yooyu kat ma ngoo kooku kon saxaabi am ñu ne déedéet li ann soxbata amalun amalun saalix la wa qad batala bi riddatihi li qawlihi taala la in ashrakta la yaxbatanna amaluk kooku kon faqad batalat soxbatu wala taudu la kon kooku am na ñun déedéet kooku bokkatu ci xanaa ki murtadoon te dellu si tuubaat du fi yonen di ne ba gisaat ko àndaatam dina yaloonahum topp ña nga xam ni ñoo sës ci ñoom te mooy xarnu taabiin suma la dina yaloonahum topp ña ca toppaate mooy xarnu taabici taabiin boobu xarnu nag ca la malik ibnu anas dund wa afdalu saxaabati lu gën ci saxaaba yépp alxulafaau rachidun ñenti xulafaau rachidun almahdiyuuna ñu ñu gindiñu ñu ñu gindiku ci seen gindig boroom aboubacar summa omar summa ousmaan summa ali xasaba tartibihim fi lxilaafa radiallahu anhu ajmaina yàlla na leen gërëm ñoom yàlla gërëm ñoom ñëpp wa an laa yukara war na dee si bañ a tudd axadun kenn min saxaabati rasuli salallahu alayhi wa sallam kenn ci saxaaba yonen yi yàlla nañu bañ koo tudde di wax ci moom illa bi axsani dicrin lu dul ci gën jaa rafeti tudd maanaam di ca wax lu rafet rek te bañ ca wax lu ñaaw neeñu dafa am xadis bu ni ittaqullaha fi asxaabi wax ni law anna axadukum anfaqa misla uxudin zahaban maa balaga mudda axadihim wala nasifa yéen ñu bokkut ak saxaaba yi bu fekkoon ni kenn ci yéen dépassé na ci yoonu yàlla wurus wu toll na montagne uxud ba fi sabilillahi nee na du doy du jot mudd liibaru ñam bu kenn ci saxaaba infaqoon fi sabilillahi wala nasifahu du jégee ni génn wàllam sax war na it lim saaku jàpp sa lëmiñ ak sa njaambur amma shajara baynahum bàyyi di xuus di wax ci li doon xew seen diggante ci xew-xewi doom aadama ak doom aadama ay juumoo ki noonoo ak xeex yooyu le am na ci gannaaw yonent bi ci saxaaba yi lu ñépp xam ba ci gën a rëy ci dég-dég mooy lu demee ni xarbu siffin gannaaw ga xarbul jëmal ak yeneen kile yoy la kon nit bu mu ca xous ndax xous ji amul njariñ te manes na ca loro xana yenn ci maqamu ta'lim yenn tang ci walu xamle dana tax jares ci lo xamni yam ca fa nga wara yam pour walu xamle lolou li darurati ta'lim lolou moy li wara am waye def ko sa waxtanu kay nak nga xamne rek bëgg ko safela xoram sa place lolou day dañ ko téré wa annahum ak ñu xamne ñom sahaba yoyu ahaqqun nasi ñoy ñu gëna yello ci nit ñi an yultamasa lahum defi len wutal ahsanul makhariji gën ja rafeti makhraj ay nangay mëna set ndaxte julit bala tapal moromu julitam fot wu reuy day wara jema set numu ko ci war man genné ba tay ah bo démé ni man na am muy nangam nak té kon lolou donul lo xane lo haram la ak yu démé non nga jema wut makhraj yu rafet ba bamuy té mu don lu ni fangalu ken munul tawil wayu dhanna bihim tayt ñoo gëna yell ñuy yandu ci ñoom ahsanul madhahib gën jaarafeti mazhab mana al ara'u fi din ñu japp ni ku ñuy top ay xalaatam ci diine ji ñoño ñoo ci gëna yell wa ta'atu warna it top nak bu deer ci top li a'immatil muslimin ñaal ay njiti julit ñi imam moy njit ñu diko wax iliman iliman ci walaf moy batu arab ba del ci al imam ñu ni al imam la walaf di yaqar nan iliman wala ñu nan iliman di soppi mimmanun al imam min wulati umurihim moy ñamengo seen mbir ci doxal li ñu wara doxal ci adina ay juyo ci yek regle atay dini te niki lolu buru juliti wo ulamaahim ak seen borom xam xam kon ci njiti juliti imami juliti ni ñaari xet la imamul azam moy bur bu magbe ak ñakoy ak ñeneen yeneen ñako jappale ci doxalu nguru l'islam naka nonu benen xaju imami moy ulamaahu yi xam le dine di ci wote di ci ubbe wattiba'u salaf warna itop salafus salih salaf moy lu dawlu passé as-salih salafus salih moy qurunul ula fil islam ñetti qurunu jekki warna ñoñu ñu top len wa iqtifa'u asarihim ak jeextu jeexit mana xeyntu seeni jeexit moy top seeni ay xalaat ci diina ak seeni jikko ak seeni jeflante والاستغفار لهم ورنا يدلين جيغلول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لولو ورنا القرآن موكو سنتاني وترك المراء ورنا يتم باي قيو باي ورنت والجدال أكداجنت تموي إلقاء الحجة على الحجة طلبا للغلبة لولو موي لي دغانو متا باي جدال في الدين وخني جدال لإظهار الحق غير فينال دغ رك لا استعلاء ولا طلبا للغلبة وترك كل ما ورنا يتباي لب لو خاني أحدثه سوسون نكو المحدثون ني سوس وصلى الله يلنا يلا جولي يرماندي مسلم اي يرماندي ماغلام على سيدنا محمد نبيه كي يونتام وعلى اله نيو وصحبه وسلم وذريته اك اي ستم اي دوم وسلم يلنكو مسل تسليما كثيرا مسل خالد بارك buma li moy buntu li nga xamni yajibu minhul wudu njap dana waré ci mom su xewé wal ghuslu cangu di ci aw ak la sangui waré su xewé alwudu njap yejibu dana war lima yakhruju pur lepp luy genn min ahadil makhrajayn genn ci ñaari gennu kay kanam ak ganaw de luñu aada wona min bawlin mo xam sawla aw gha'itin wala genn dem al aw rihin wala ngelaw aw lima yakhruju wala ñuy japp ngir lay genn min az-zakari ci sakara min masin ci nazi su de nazi nak dana war benen war teef da cey war budul japp rek moy ma aghsli az-zakari kullihi andak rahas sakara lepp ba fa musaxé du kamara bi rek minhu ngir masi koku lenen la lu yok ci waral gi muy waral njap lenen la lu yok ci labu khabas rek su doon labu khabas rek la kon li tak ci ndox momu rek mom lañuy rahas waye kon duñu len fokk ñu rahas sakara ci ba fa musaxé kon rahasam ba fa musaxé ta'abbud la jamu guñu santane khamisul li illaji ha wa huwa mom basunak ma ndokh la abyad raqiq musaw lazijun mana murattakh lay don def fi lazijun la yakhruju day genn inda ladati fi fabanexu bil in'ad ci sababu takhaw zakara inda al mula'abati fa fo jigen ay tazkari wala khalat khalam ci affaire jigen wa amal wadi mom momit ci to njap la fa huwa mom ma'un abyad ndokh mu wex la mufar yakhruju day genn bi itril bawli ci gannaaw sang way lepp dal ci gannaaw sang way lay top te mom nak yajibu minhu ma yajibu min al bawli li war ci saw rek mo cey war yajibu minhu dana war ci mom ngir mom ma yajibu min lay war ñu def ko ngir saw wa amma al mani fa huwa mom al ma'u dafiq moy jeñ ndox may pousu di genn ci kuwa bu ca tabu bu ca yalla def day pousu mom ci bopam melni luy dund di genn alladhi la nga xane yakhruju dana genn inda ladati fi banih al kubra bu gan mage bil jima'i ci sababu bolo ra'ihatuhu khatam nak pour ñu xam ko ka ra'ihati tal'i ni ka xatu tor tori tandarma lay don ci yenn yi deng su fekke dana toy deng awa ñen ñu dana ñu ko nere leg ra'ihatul ajin su deme ba wowit ñu nere la xitam xetu nen wa ma'ul mar'ati ndoxum jigen man yub jigen momitam yi waral ca ngay la ma'u ndox raqiqun musaw asfaru mu jaune yajibu day war minhu ci mom at-tahru sangu fa yajibu di war minhu min hada ci li tahru jami'il jasadi sang mbolam yaram kama yajibu ni muy waré min tahrul haydati ci ca ngayal regal nonu la man yub jigen itam ndax janaba lay do wa amma damul istihadati amma damul istihada daratu ñak normal joju nga xani menesu ko tak ci jigen fay jibu day war min ci mom aludo japp rek lolu waxu yenn borom xam xam yi la waye nak li gën ci dal moy yustahabu minhu wudu li kulli salatin in lam yashaq su tesul lol julli guna dal borom listihada sop nañu mu japp rek mom kon listihada ku dekké ci nit ki dona tullu waral japp deug waye nak limu wax borom yu xam xam la fay jibu dana war min ci mom aludo japp rek boyal ko wayustahabu mana kon du waral sangay dal mom bu doge itam wayustahabu defna sop laha ñeal ki yor listihada وللثالث البوت بولي اكير سانواي مي خوت توجور دكيكو با توجاتول نياپام ديف نالين سوبال ريك سونو كو ماني ان يتوضا ني جاب نيوم ñaar li kundi salati pour julli gune ndegam ti yegul ci tis lol wayjibu dana war al wudu njap batay ci lenen min zawal ci asbabi min zawal al aql ci bagnu xel mana istitaruhu denga nit ko xane xel ba muru na ci sabab ci febar ak ndof wala benen febar rab wala benen febar denga wala benen sabab ba xel ma muru dal xamatul su ko defé lo xel mu ma lende mom muru مو بمعنى زوال العقل انا عدم الوعي نياكاتي مانا تاك دار دي نو من تي سبب دلو مستقل سو خامن سديس لا او ارماء ولا خمت موي نتي فيبر و دم بمور خلوم بروم خماتول او سكرين ولا مانديتي سو بو صح بو داغان لا دوتي نياب مي توج او تخبط جنونين ولا جلو ندف ويجب دنا وارد الوضوء جاب من الملامسة تنجير لالان تيك جيجين للذة تنجير بانيخ ولا لالان تيك جور غو خامني غو جي بانيخ وشي مواملا نخكو كوات دانا نيكو جوكتي دي سريا عطب جيجين غور غنداو غطارو منيس نيكا بانيخ ني بانيخ وجيجين تكوني تم دايتو جاب والمباشره اك لالان تدر يارم دينغا للذتي لمس موم بير لو خول نتي وخ عادتان لا كوي لامب تانغاي سيداي نوي اك دغراي مباشره نك موي وات البشره على البشره دير يارم نيت تيبران سودون غناو غناو لا صح لولو مباشره لا كوكو داف بالجسد اك فنن تي يارم وي لودول لوخو للذتي غير جملو تا بانيو باتاي لوي تو نياب لا والقبلة القبلة للذة نيال بانيا ومن مس الذكر أجد دنا وارد غير لال غني لال سكرة شيء باطن الكف أو باطن الأصابع نيان نيان يعجش لولو وقت لفني ووتنك في مس المرأة تجي لال جيجين لال فرجها كنامم في إيجاب الوضوء شو ورم جاب بذلك تجي لولو بتاعي نكوي دلو دتاي ديوهني su fekkeni dafa lal ca kawga ñan ñi neñu mana ñetti wax yi fum ko lalé toj na mutlaqan num ko man lalé ñen ñi ni num ko man lalé du toj mutlaqan ñen ñi ni su fekke dafa ca dugal loxom ba japp ca toj na su ko deful toj lolu moy li ci am mom nak dafa wax ni rek wuté nañ ci jigen ju lal payam ci anam gogu non la ko tangé lolu mo waral wuté bizalika ويجب دنا ور الطهر لاب مما ذكرنا شي يونوت لونو تودون من خروج الماء كور جنم روخ الدافق مي بوز للذات غير بانيخ تي مانيو في نوم في نلو او يقظه ولا يوت كوكور شانغو دنا تشا ور من رجل جيني جي غور او امراه ولا جيجين نكا نون او انقطاع دم الحيض ولا دوغ درت رجل جي غا موني ويجب دنا ور كوكو دا فام نين نك دنج كو سوب awi listihab adet hayda kay dafa war deret regal mom bu doge dafa war listihada it nak mom moy li nga xamni dafa am ñu ni kay dañ koy sop mom awi difasi wala meret koko dafa war aw bi maghib al hashafati wala ci faduk bop sakara fil farji ci pey deng momu don mutlaqan mu gor ak mu jigen mu dund ak mu de deng anaxu na wala banaxu وإن لم ينزل دون تواتيو المني ومغيب الحشفة في الفرج تبك بوب ساكرة تي بي ممدون أما أي أتي باري يمي سخل تي دين بن يجب الغسل دي ورال چنغاي بن أتي نغوك نيا تبك ساكرة تي بي دي ورال سنغاي تي كغور كي أكو جيجين كي دقام نياري مكلف لن ويجب دي ورالت الحد تاويوان دقام أنا منجالو لا أمي ويجب داي واريت الصداقه تان سي كينو تاكون دغام كونو تاكون لا لولو امتا دوتو مانا نياك تانم ويجي ويحسن داي سانيول سايجيني ñar ñu doon sey denen atte ñentela ngok bo xani mahibul hasan fil farj dana ko def dana len may atte ihsan moy hal bo xamni buñu ku ca jaaro wonati ray la ca yoon di wax kon nak muhsan kon gor rek lay don le jam kon itchan ci kuñu tak amma ci njaalo du waral tous wi harsinu day sanilo azawjeni ñu don sey benen atengo moy ni ku ci jalo wonati dañ ko war ray ndegam deng waye lolou kon gor lay don ne jam du nek muhsan ndax njaal jam mom njaalom du tax ñu roy ko muy ko gor ko muy ko jigen ba tay benen atté way halu dana daganal al mutallaqata kany fasé won salasan ñett fasé dana ko daganalat pursiyat lil ladhi ka nga xani talqaha moko fasé won ñett fasé ba tay do yufsidul hajj dana yaq aj fuqahaayi ci buntu aj detaay nañu fa muy yaqo su fekke jek na arafa mutlaqan wala ganaw bi mu doxé arafa la deng waye ganaw arafa la waye jek na tawafu lifada ak ramyul ramyul jamra ci bisu tabaski wala li jitu bisu tabaski bisu tabaski liko jitu fofu moy guddig musdalifa dong ndax ganaw arafa lu ca nek su jitote bisu tabaski bi kon moy guddig musdalifa a su fekke fofu la ak detaay ba ca dess dal su jito yar yoy yep su de ci bisu tabaski la way jituul yar yoy yep amna ci luko jitu mba yar yep ko jitu kon it benen affaire lay war hadi waye dotu yak kon kor maka nonu budé ganaw tabaski geeg mutlaqan dotu ko yak su len jito ñom yar yep waye fek na tawafu lifada ba ak sani jabra ba yep la waji tardé ba bisu tabaski passé koku su fa jima u jare it dotu tax ajja yak batay yufsidu sawma dana yaqit kor yoy atte yep dal ajuna ci lolou len lolou ñuy wax maghibul hashafati fil farj tabbi bop sakara ci pey at ajje yep atte kon mbir dina dal ay furo am barena yalla ñu ci yalla dimbali ci setlo bu baax ak jefandiko wa idha ra'at bu gise al mar'atu jigen ci regalam al qassata ndokh mu wex al bayda mu wex momu ñu diko wax ñoy gu wex ci waxine wala qassa moy lasu bu wex bobu ñu nerele ko mom tax ñu tudde ko teuram bu ko gisé rek kon alama mandar gangok bo xani bu asire la ni regalam pare na kon tataharat na la wa kadhalika naka nonu idha ra'at bu gisé al jufufa ak waw kon tataharat na la makanaha barabam bobu ha su fekke nak ko daan gis qassa ci adam la ñu bëgg rek ñu sopp mu xaru rek ba bamuy gis qassa ba ci akhirul muhtar mo xam nak ra'atu gis nako baada yawmin ci ben gannaaw ben bis aw yow mayni wala gannaaw ñaari bis aw sa'atin wala sax ben heure rek ndax regal ci mazhabu malik tok ko deret bu kilo rek do daldi tuddu regal lu mu tuddu summa in aawadaha gannaaw ga su ko baamo damun dere delsi ci moom aw ra'at wala jigéen ya gis sufratan ndox mu jaune aw qudratan wala ndox mu tikk jëm ci ñuulaay nëx ba tey loolu regal la rek kone tarakat na ba asalaata julli ga ba loolu dañ summa idan qataa anha gannaaw ga bu dogee wëris ko daal ixtasalat mu sangu wa sàllat te mu julli walakin waye dhalika dog dogan yoy kulluhu leppam kada min wahidatin kom ben regal la de fil iddati ci mbiru idda wal istibra'i ak mbiru lablu ndax lablu mom idda bu ndaw la rek niki jigen ju jalo won wala ko xani dafa juumon ci erreur rek ba and ak genen gor yu deme nonu de nga koku dog dogan yoy yep budé ci yoy mom dogan dogantem ñaari fan ñett ñaat fan ñett ñaar fan ñett digënté ba lepp ben dérat lay doon lañ koy jappé du dog ben dérat lañ koy jappé ci doganté yu gatt yoyu ludul hatta yab'ada ludul mbaté nga xamé dafa sorenté ma bayna damayni la nek digënté yaari dérat yu doganti ci lu fa dox mislu samaniyati ayamin kem jurom ñetti fan lolu waxu yenn borom xam xam la borom risala bok ci aw asharatin wala fuk koku ci yoy yari wax xam xam yi borom xam xam yoy dañu japp ni aqallu tuhri man na doon jurom ñetti fan wala fuk lolu nak li mashhur de moy ni aqallu tuhri fuk fan ak jurom la fayakon bu boba mu nek bu lolou fexé fa jaar fuk fon ak wala fuk wala fuk ak jurom ñet rawatina fuk ak jurom fayakon day nek ji ñaarel ji haydan de regal mu'tanafan bu commencé wa dootu tafalo ju jekk ja de nga ci idda ak lenen wa man tamada jigen jo xane dafa continuer biha wiek mom damu deret baña dogante balagat na tok ba jot 15 yawman fukki fan ak jurom lolot moy aktharul hayd bin nisbati ci ñal jigen jo xamni ambul kon gën ja bare regalam fukki fan ak jurom summa hiya ganaw ga mom mustahadatun bu fekke deret jangay kule kon mustahadala ku yor dam deretu ñak normal bobu wala fi nak dañu ko tuddé deretu jarngel tata taharu su ko defé da fay wara sangu wata sumu temuy julli wata war wata sumu temuy diko julli walé wata ta wayati hata man joté mom zawjuha jikaram kon bo mom moko yotté ku lab la amé até ku lab wa idha inqata'a su fekke da fa dog damun nufasa'i deretu ku don gis meret wa in kana donte dogga dafa nek khurbal iladati di waxtu wu jege jut jurgi ni ci ci suba la jur mu arati ci becc konit iqtasalat dafa war sangu fi sarsi wa sallat muy julli wa in tamada su continue biha ak mom damu deratu merat mom jalasat mu tok mana mu xaru 60 laylatan jurom ben fukki guddi lolou moy wax ju siji ci mazhab malik bi moy sen mazhab amna ñeneen ñuy wax ñen fukki gudd summa qtasala top mu sangu wa kana te mu nek ndem arrete wut batay mustahadatan di yor listihada deratu ñaka normal konit tusalli da koy julli walé wa tasumu wa tutu teñu diko la babun babu taharatil ma'i li moy buntu bu ñuy jangale labu ndox wa thawbi ak labu sir changay julli wal buqati ak labu place biñu war julé wa ma yujisu ak lay doy min al libas ci changay fi salati ci julli budé gor wala jigen lukoy mana doy nga xam luko gëna new du bax su ko defé kon mune nak wal munaji ci julli wal musalli ci julli yunaji rabbahu na xamni day bëgg sekare ak boromam day bëgg deew ak boromam koku kon mangi beug dug ci hadra bu kawe hadratul ilahiyya fa alayhi kon warna ci mom an yata ahaba mu preparel di munajat gogu ni mu koy paré ci buri adina mu nako paré gu ko raw fofu na paré li zalika ngir lolu nam koy paré nak bil wudo ci japp awi bi tohri wala ci changu in wajabat ale in wajaba ale tur su fekke changay dafa war ci mom wayakunu tanek tengay lolo njap mi lumu don bilma bima in ci ndokh tahirin mulab ghayr mashubin mudul mujahasok bi najasatin ci sobe deng ay wala bima in du jegeni muy mana amé nak ci ndokh mo xamni qad taghayyara lawnuhu kuluram dafa sopiku bi shay in ci sababu dara li shay in ngir dara lo xane khalatahu dafa jahasok ndokh ma min shay'in najisin mo xam len lu sobe wala moy li nu waxon legi aw tahin wala sahlu labla waye soppi nako ludul lu lablu dekk ak mom lolou lani illa ma ludul ndox ma nga xane ghayrat soppi na lawnahu melom al ard suf sa te suf lu labla lati la nga xani huwa mom ndox ma biha chalane ndox mi suf si ndox mi tajo ko soppi lenen demu ci te kon suuf lu lab la kon mom ndox mom boole wuñu ko ci yidul man japp mbadu man sangu mom tahor la mo xam min sabaqatin suufu xoram la soppi tiafka ga aw hamatin wala binit bu ñuul la soppi ñuulay ba mbaxet gu naqari ga aw nahwihima wala yu demena yoyu kan noora li ñuy wax noora te kon dana yobale xeetu yu ñuy wax phosphate wa ma'u samaa'i ndoxam asaman taw lay wa ma'u al'uyuni ak ndoxu beti teni sayani wa ma'u al'abari ak ndoxi teni uyuni moy soof suufi ball ci xeer yi uyun yoy uyun lañ koy wax sa ndox mu jekki jekki di koule di genn rek ci xeer lolu uyun lañ koy wax ah ndaxit fu am xeer lañ koy gis ah wa ma'ul uyun wa ma'ul abari ndoxiteni wa ma'ul bahri ndoxum geej limu wax wax ndox yoy yep tayyibun lu tey la tahirun lu lab la mutahhirun lu mana labal lin najasati ci xet sobe wa ma ghayyira ndox mo xani sopef na lawnuhu kulluram bi shay'in ci lif tahirin lu lab lo xani hal fihi wacc na ca te kulur ba rek sopiku deng neena fadhalika al ma'u mom ndox tahirun lu lab la waye nak ghayru mutahhirin donul lu mana labal lenen kon labal lab na ci bopam ci war jefandiko ada rek comme couleur ba soppi ko nonu lab na waye du mana labal lenen mana lolou du couleur ba rek su fekkon tiafka ga mo soppi ko ci lu lab lolot batay lolo cey dik su fekkon xet ga mo soppi ko ci lu lab lolot batay kat lolou rek cey dik da dotul man jaamu yalla waye dana man aada ghayru mutahhirin du man du don lu man label fi wudo en ci njab wala tahrin ci ngay aw zawal najasati mana izalatu najasa dindi sobet dotu ko man mana manetu ca jamu yalla dal kon wama ghayyaratuhu ndox mo xane dako soppi an najasatu sabe falaysa bitahirin dunul lulab wala mutahirin dunul luman labal lenen muy nak wa qalilul ma'il new ci ndox yunajjisuhu danako def sobe ba dotum man ibada qalilul najasati lu tut ci sobe ñune xana suko sobe soppe mune wa in lam tughayyirhu donti soppiwuko ndox ma nga mel namu meloon tanka lu tuuti la matul ñaari qulla sobe saat di lu tuuti ba munu ko soppi ama bu ko soppi woon moom ndox ma bare mag tuutam ñooyam waaye nag kon mii ndox mooy mahalu xilaaf ndax li nga xam ni moom la ñuy jàngale ci wax ji siiw ci mazhab bi yépp mooy ni ndox moom bu fekkee ni soppikuul dara ci meloom rek taxur la kooku tuut gaag bare nga moom amatuñ ci kii waaye nag comme lii ab xadis dafa ci xew boo xam ni dafa am lafz dafa am nutq am mafhum te yaar yooyu nag mel na dañoo am musaadafa mel na dañoo am taarud ci ndox su tuuti xadis ba dafa am lafz nutq am mafhum am ñoo xam ni itlaq lafz ba lañu jiital ndax mooy notqo niki malik am ñoo xani dénga mafhum ba taxawal nañu ko be dénga bëkko taxsiisale umumu notqo le benn bi mooy hadithu almaau tahurun la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala lawnihi aw taamihi aw raihati loolu kay moom lenn la passepartout neena ndox fu mu ne tahor la mën na jaamu yàlla lu dul loo xam ni dénga dafa dañoo soppi caf ko ga wala lawnu ga wala xet ga tahor la laa yu na gisuhoo shay un la wax illaa maa xalab shay un su yeboo sobe su yeboo leneen lu dul kon sobe sax balaa yàq ndox mën caa feeñ man caa feeñ ca xet ga wala caf ko ga wala lawnu ko su ca mënul feeñ bi wëj yin kon ma ngi ci itlaaqu xadis boobu te loolu nag mooy nutq bi ana beneen jaarukaay ci xadis bi bañu ni bu dee ndox mu tuuti sobe la kooku mooy mafhumu xadis bee nag maanaa waaw mafhumu beneen xadis laa wax dafa am beneen xadis boo xam ne dafa ni dée nga ida balaga almaau qullatayni lam yaxmil alxabath ndox su xasee mat ñaari qulla nañ góorgóorlu ba xam ñaari qulla nu muy toll ndax dana mat ñaari bërigóorlu da ko yëppam wala déet bu matay ñaari khula rek nam yahmil dotu yanu al khabatha sobe manam sobe su tani dal te feñu ci dotu ko meuna yak lol la waye neena bu don dex gi sax te sobe dal ci sopiko dotu meuna japp mom kay waye nak mune suma tay ñaari khula dal sobe dotu ko meuna japp yani fek sopi wuko koku nak mafuma moy ni ha ha su do ndox su toti nak nak so xani mom jogewul lolou sax niki lo tank beug sango ma jappe koku mom bu ca sobe ne tok su ko sopi ku nit yakuna lolou mafum la buñu man ci degge ni set nak mafum ak man tok endal muaradati lu ci ep priorité li wor li nga xani mom lañu leungal moy ni bo boba man tok mo priorité ndax moy li lafta bi andi ci cadeau lolo tax nak kon ku melna malik natal ni dedet ndox comme dani al ma'u tahurun yoy yari hadith dañu am muarada fuñu muarada ñi ngi muarada ci ndox mu tuti li lu deug ndax mom sopiku lañu wax kon hadith ba mom daganal nako ci lafdal al ma'u mutlaqan mom tahur la rek bare tuta ci waye benen hadith bi ni iza balagha al ma'u qullatayn mafhuma moy suko manke yahmilu al khabath waaw suko defé nak ñu ta'arud ci ndox su tuti si deug suko defé ñu def ko taqyid ci itlaq ndox male deug ci benn ciosan bu ñu wax taqyidul mutlaq do nak waye nak ta'arud gogu nañu set ba xam nawlon te nañ ci dolem det mantuq ak mafhum nawlon te wuñ ci dole mantuq ap dole kon duñu na regala nante ñu basé ci mantuq ba lolu moy ñi leungal niki malik d'accord ni ndox feek sopiku rek mutlaq la barga tout geur ci do wa qillatul ma'i neewal ndox ci sangu ak japp ma'a ihkam al-ghasl anda khirani rakhas ga de nga ba fu wara toy toy te ndox me baña bare lolu kat sunnatun sunna la wal wasraf minhu uppal di def lo xani ñaari nit man nako jappe nga jappe ko yow dong ngir wonani am nga ndox ghuluwun jeegi dayo la mujawazatun lil haddi wa bid'atun tabdala wote nak jefandiku yonent bi alayhi salatu wassalam wa qad tawadda ndax jappe won rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi mudden ci mudd nu mu tollu man nañ ko gattal ni moy a peu près liber natu liber wuhu mom wasnu ratlin moy poids pesé ratal wasulu aksulu ratal denga wata taharamu sango bi sa'in ci sa'itam wuhu arba'atu amdad mu man ko a peu près ñaari litre ndox ha koku ci jëm ju toll na jëmam ja sallallahu alayhi wasallam bu ca sango kon ndox mu tuti la doon def way xep ko xep gu reuy bu jappé muddit ndox mu tut la def way xep ko xep gu reuy lolou mo doon sunnam kon de nga lolou tax ñu sib nak lu ëpp ni lool mu ñent mudd bi mudd yi ci muddam sallallahu alayhi wasallam wa taharatul buqati la bu pak bi ñuy julle li salati ci julli lan la luy atem wajibatun lu war la wa kadhalika nakunu taharatu thawbi la bu cangay ci kuy julli momit wajibatun ganu job nak faqila am ñu ni inna zalika niki lab gi fihi ma ci place be cangay li wajibatun lu war la d'accord waye wujubal fara'id waju waru faratala bu ñu ne wajibatun ay fardun wa qila am ñu ni wujuba sunanil muakkadati waru sunna suñu feddle la te lolot wax ju degeer ju am doole la ba taxna fala budda min mura'atihi wa qad ra'a hadha al qawl الفقهاء ايوا فيقتصرون على الاعاده في الوقت شيكيغا خاني لا بو خبس غوغو دافكو ديفول سي سيرم ولا بلاصم دينغا داكو نياك واي خاصنا جولي با سلمل ني يام سي ني صوب نانيو مو بامو سي وقت واي نخ دانيو كون ديغ دومو سي وقت جوج wayon ngir samontek ñani sunna la baye nañu xel seen moromi mujtahid ñinga xani balagho rutbata l'ijtihad te ñingi gis ni sunna la seen morom bi mujtahid yi nga xani ñomit jot nañu bob waye teewul nak respecté nañu wax ju ndax wax joju amna li'tibar wa illa dañuy wax ni wa laysa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hadhun min an-nazar dunul li wute bunañu konté ko waye ji wut ji wax mo amna solo motax ñu konté ko konté ni ah kon nan wax ñu nit lu digg doomu moy ni nan yamale baamu gi ci waxtu ah su bayna ha defna tere ani salati wal julli fi ma'atin li bil ci yesu kayu geleem wi ma'atin li bil li ci jublu agaleem yalla da ko binde ak nimu adawo ci tarbiya jur arab ñuy naan ñaari naan nahal moy naan bu jekk ak alal moy naan bi ñu wax sunguliku dañuy naan ben ndax kireem bari na naan naan go xamni bu deme bay naan dik wëgge ko ben rek mu dem da du ko dul may mandi go xamni dana ko arrangé lu yag motax day naan naan gu jekk ñu dem bayiko mu dem fele fari wala mu def leneen wala mu gor tok ba mu yag ñu dik sunguli moy alal naanu ñaarel suko defé fofé muy gor nak digënté ñaari naani neñ lool lañu djublu ci ma'atin libil fofé nak ci muy ten bo dem fekk loolu nefa julli man na jot ci sam yoyu ñisib ñuy julé fofu loolu luy illay ci bel gi nak lu téré gi neñu mu'allalun bi nufuriha dañu dafa dañuy bañ nga doon julli geleem lélé budé gorobé kenn yëngu yépp ni dey ak ni ñu amé doole dal ci kaw nit ki gañ ko neñu lolo illa bi dañu bañ geleem yi nufur tepp dal ci sa kaw gañ la lolu amna ñu ni lolu deet amit ñu ni geleem dafa bok ci am hayd te kon deratu hayd bobu sabala mok neñu niko nit di amé amna ñu ni lolo tam waye ne amna ñu ni taabud la teregi taabud la mom dal munu no xam illa bi bu woor waye sunna santane nako nan ko ba kat kat aniki kat ka ba huwa hukum taabud wa neena wa mahajjati tariq dig yonit sib nañu ko fa julli wa dhahri baytillahi alharam kaw neegu yalla ba sib nañu ko fa julli budé julli farata nak mom baxut wal hammam ak douche sangu kay haythu la yuqanu fep fuñu fa wolo wul minhu ci douche ba de taharatin ama dhahru baytillahi alharam ak koku kat ken sartu ci tahara ndax mom ghaliban ken senu ci sax ñaka tahara waye mom dañ ko sib rek budul julik farata dañ ko sib rek ama douche nak mom buñu wolo ni lab na ken si batuko ndax neeg la sangu kay lañ wax de waxu ñu fi siesu kabina bi nek de koku mom mom dañ ko ci mutlaqan nak mom naka nonu wal masbalati ak santare bana sen buñuy xep zible nafre jurge yoy balit yoy wal majisarati ak bosari fiñuy defé jizara difa rendi jurgi diko fa fess fofu ci nañ ko ndax koku jaqani rek botul deret dana fi tis yo xani wa maqbaratul mushrikina ak bamel yefari nonu wa kanaisihim ak seeni eglisi wa aqallu ma gën ja tuti ci lo xani yusalli fihi ar-rajul gor man na ci julli min libas ci cangay li cey gën tut moy thawbun cangay satirun bu ko sutural digante jumbu xam ba ci womam la gëna neew lolu nak lu ko gëna neewit gor wor ko julle de nga min dir'in mo xam bubula aw rida'in wala lakay la wa dir'u modi al qamis mbub duñ ko qamis ludul su amé tawq raqaba mana fu bobbi dugg lu ñuy wax batu mbub ak fu ay loxoy genn su amé fu bop bi solo ak fu loxoy genn lolu moy qamis mu reuy mu tuti rida nak amul ci yoyu dara dang koy lekayo rek wuy krahu def na sit an yusalli di julli way gor bi sawbin ci ben ciangay bo xayni laysa ala aktafihi nekul ci kaw ay mbegam minhu ci ciangay la shay'un dara dañu bëgg lu mu neew neew nak nga yiraale ci say mbeg pour ñu bañ ko sip amma bu yeme ci sa jumbux yam ci say woom danañ ko sip tank mënon nga am nak lo tek ci kaw waye du teju li geber fa in fa'ala su defé lolot lam yu'id tax mu baamu ndey julli gi werna nak wa aqallu ma gën ja tut ci lo xane yu jisul mar'ata moy doy jigen min al libas ci cangay fi salati ci julli moy ad dir'u bub al hasif bu fat bu fil bo xamni du la yasif jismaha du woné melaw yaramam ñu mën ko xam te fek solna wuté cangay lenn jigen yi def danañu sol mbub ba yegal te bu yaram mo rafeté nga gis ko ca bu xéssé nga gis ko ca bu ñuulé nga gis ko ca koku du cangay li ñu wax ci jigen adir al hasif bu faté do ca gis yoyu as sabiqu bu jot alladhi bi nga xani jotam taxna yasturu day mur zuhura qadamiha ñaar bitip ñaari tanki jigen ci waxu bitet laxu tank bi sax day sang waxu mag yalak waximarun ak musur muray bop go xani tataqannu bi daf koy muro jigen nak buy julli wa tubashiru dana lalale bi kaffayha ci ñaari ten xam ya al ard suf fi sujudi ca bamuy sujud misl al rajuli kom niko gor di def bu sifati al wudu'i li moy bunt biñu de jangale ni meloy njap ni mu wara mel ba mu ag agit wa masnunihi ak biral yaysunam wa mafruduhu ak yanyu faratalam lolou gannaaw ga mu tuddi ci wari kristin jaay ak tuddi ci sew jangale ci sew nan lay wara nek rahas sobe wal istijmari ak pompo bant kokot nu muy wara nek lañ cey sop ak yoyu walay selestin ja neena listin ja bubu nuy firé sew ci wala te moy raxas gennu kayu sobe donul mimma yajibu lo xane day war an yusala bihi al wudu ñu di ca jokk njap waaw muy xamal mubtadi'u yimuy yi nga xamni ñoo doon ciosaanu mu jóg di taalif téere bi mu ne mu xamal leen ni sew moom bokkul ak njàpp dara doonul loo xam dañ ci war jokk njàpp foo sewe rek war a jàpp xam nga loolu ñi mu ko doon taalifal ñoo nandoo mu di jàngal leen loolu kon sew moom laa fi sunani wudu bokkut ci sunay wudu maanaa la min sunan wudu wala min faraidihi bokkulit ci ay farataam uhuwa moom kon listinjaaw lan mooy placeam nag ak fu mu bokk min baabi ijaabi zawali najasati ma ngi jóge ci wàllu buntu maanaa koteb waral guñu waral dañu sobe bihi ca listinjaaba aw bi listinmaari wala ñu war ko dindeek bant maanaa kon min baabi taxaaratil xabas njàpp nag min taxaaratil xadas sew nag min taxaaratil xabas kon loolu bokkul kon ñu war koo dindi rek sobe li yàlla yu sàllee ngir mu bañ a julli bihaa ànd ak sobe fii jasadihi fekk mu nekk ci yaramam wuy jisiu dana doy fi'luhu defug listinja bi xayri niyatin ci lu dul yéene ni ki loolu mooy atteb taxaaratu xabas foo ko fekk boo ko defee te yéene woo ca dara mu doy sëkk laab la nga bëggoon ah mu des nag da nga ci am tuyaaba ah innama al aamalu bi niyat soo bëggee am tuyaaba nag soo dee raxas sobe ci sa yaram na nga yéene jaamoo ko yàlla ndax moo dindi moo ni inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al mutatahirin te mutatahirin ñiy dindi xabas kenn jiituwu leen ca nga daldi yene lolou nga daldi am tuyabay jaamu yalla luko moy nak mu lab sobe bu ci sa ser nonu sobe ci sa yaram nonu be mu set wa kadhalika nakunu ghaslu thawb najis rahas ser bu yor sobe momit yujisi ubi ghayri niyya soko yene wulit bu ndokh mi de tahor kay soko ci rahasé